гаворыць Радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Десяткі людзей пацярпелі ў выніку выбуху на святочным канцэрце ў Менску. Толькі ў 6-м менскім шпіталі за ноч было зроблена 26 аперацыяў. Дэмакратычныя партыі засцерагаюць улады ад выкарыстання выбуху для новай хвалі барацьбы з палітычнымі апанентамі. Міліцыя кваліфікуе выбух на праспекце Пераможцаў як хуліганства. Сёння каля 5000 чалавек наведалі ваенна-спартовае шоу на лініі Сталіна. Апазіцыя вылучае сваіх прадстаўнікоў ва ўсе выбарчыя камісіі. Гэта іншае, больш падрабязна, пасля навінаў. У студыі навінаў Сергія Бламейка «Добры дзень». У ноч на 4 ліпеня на канцэрце з нагоды Дня незалежнасці ў Менску адбыўся выбух самаробнага прыстасавання, наладаванага шрубкамі і гайкамі. Дзясяткі людзей параненыя. Паводле стану на другую палову дня 4 ліпеня ёсць звесткі пра 30 шпіталізаваных, 4 з іх у рэанімацыі. Міністр унутраных справ Владзімір Навумаў заявіў, што міліцыя знайшла і другое выбуховае прыстасаванне. Больш падрабязна аб выбуху слухайце далей у нашай праграме. Іран перадаў заходнім дзяржавам адказ на прапановы ўрэгулявання сітуацыі вакол іранскай ядзернай праграмы. Змест адказу пакуль не агалошваецца. Пасол Ірана ў Брусэлі ўручыў дакумент члену кіраўніцтва Еўразвязу Хавьеру Саляну. Іранская тэлевізія заявіла, што адказ вытрыманы ў канструктыўным духу. У чэрвені Саляна ад імя 5 сталых членаў Рады бяспекі ААН і Нямеччыны перадаў Ірану шэраг прапановаў у галіне эканамічнага і палітычнага супрацоўніцтва у абмен на замарожванне працаў па ўзбагачэнні урану. Прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск заявіў, што Польшча адкінула прапанову Злучаных Штатаў аб дапамозе ў мадэрнізацыі сістэмы процыракетнай абароны ў абмен на размяшчэнне ў Польшчы элементаў амерыканскай процыракетнай сістэмы. Паводле словаў Туска, амерыканская прапанова не цалкам адпавядае пажаданням Польшчы што да ўмацавання яе бяспекі. Адначасова Дональд Туск падкрэсліў гатоўнасць Варшавы працягваць перамовы з Вашынгтонам. Злучаныя Штаты прапанавалі Радзе бяспекі ААН праект резолюцыі аб санкцыях супраць рэжыму прэзідэнта Зімбабве Роберта Мугабе. Мяркуецца забараніць членам кіраўніцтва краіны уезд у замежныя дзяржавы і замарозіць іх банкаўскія рахункі. Такое рашэнне Вашынгтон ды іншыя краіны прынялі пасля таго, як пераможцам на прэзідэнцкіх выбарах у Зімбабве быў абвешчаны Мугабе. Выслухалі выпуск навінаў наступны праз паўгадзіны. Наш можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння пасля апоўначы на канцэрце ў гонар афіцыйнага дня незалежнасці ў Менску прагрымеў выбух. Выбухнула самаробная прылада, начыненая шрубамі, гайкамі і іншымі металічнымі прадметамі. Неўзабаве пасля здарэння на месцы падзеі быў Александр Лукашэнка, які яшчэ учора ў інтэрв'ю «Камсамольскай праўдзе» не выключыў, што напярэдадні выбарчай кампаніі будзе так званае ажыўленне. Канцэрт пасля выбуху не перапынялі, усю ноч дактары аперавалі пацярпелых. Хаця журналістаў да параненых не пускаюць, нашаму карэспандэнту Алесю Дашчынскаму ўдалося пагутарыць з тымі, хто апынуўся ў эпіцэнтры падзеяў. Галоўны лекар 6-га менскага шпіталя Віктор Гурко паведаміў колькасць параненых, якіх уначы прывезлі ў ягоную ўстанову – 31. Паводле ягоных словаў, у шпіталі зроблена 26 аперацыяў, шпіталізавана 24 хворых. Адзін у рэанімацыі, паводле спадара Гурко, яму трэба найбольш увагі. Дваіх накіравалі ў 4-ты шпіталь з пашкоджаннем сасудаў. На аперацыях установ былі извлечены вот эти гайки. Ну и вот сейчас состояние больных, в общем-то, ближе к удовлетворительному. С сегодняшнего утра с больными работают наши врачи-психологи. Повреждение, это ж рана, поэтому повреждение кожи, переломы открытые и повреждение внутренних органов. На пытанне, ці ёсць сярод пацярпелых і сам падрыўнік, спадар Гурко адказаў, што для яго ўсе хворыя аднолькавыя. Аднак усіх, хто пасля наркозу мог размаўляць, дапытвалі следчыя. Журналістаў да хворых не пускалі. Нехта з медычных работнікаў сказаў, што нібыта павінен прыехаць Александр Лукашэнка, і ў калідоры пачалі прыбіраць. У адной з палат 28-гадовая Лілія Мельнік, якая апынулася каля самага цэнтру выбуху. У яе моцна пацярпелі ногі. Яна не можа нават сядзець. Кажа, што выбухнула, калі яна сядзела на пледзе і размаўляла праз тэлефон. Выбуховае прыстасаванне нібыта было ў скрынцы з-пад соку. Мы около елочек сидели. Это буквально салют прошел, и после салюта, наверное, минут 30 прошло или сколько. Вот, оказывается, там, наверное, поставили под этой елкой этот пакет с подсока. И вот он рванул. Оказывается, эта бомба была. И гляжу, что у меня кровь, ноги все в крови. Потом подскочили люди, милиция, все, меня на руки и к скорой помощи понесли. Шлепанцы насквозь. Получается, в колени доставали гайки, и с ноги доставали гайки. Пальцев я на одной ноге, на правой вообще не чувствую. Яна кажа, што міліцыянты правяралі асабістыя рэчы ва ўсіх, хто ішоў на свята. Даже не думала, што ў нас в Беларусі што-то могуць вот такое сделаць. Не знаю, сейчас не встать, не сесть, ничего вообще. Никогда не ожидала. Ну, еще какой-то с Россией что-то можно было, что в России. Но что у нас в Беларуси, я в шоке, действительно шок. Лілю Мельнік здзівіла, што нягледзячы на выбух і пацярпелых, гулянні працягваліся. Скорая все в крові, там какой-то парень, вообще все штаны были в крові. Так факт то, что гулянне продолжалось дальше, как ни в чем ничего не произошло. Вот это самое больше удивляет. Там уже могли всю ту зону оцепить, все продолжали гулять дальше. А что там целая куча пострадавших, что даже машин скорой, может, и не хватало там, потому что в машину по два человека ложили. Яшчэ адзін пацярпелы Максім Ляўковіч патрапіў у шпіталь разам з жонкай. Яны знаходзіліся далей ад цэнтру выбуху. У Максіма рваная рана на руцэ. Узнаел, просто у меня рука в крови, а у жены ногу сквозь пробила. Мне еще повезло, что у меня сотовый телефон попал в болт. У меня скользящая была, просто рваная рана, просто и все. Вот все так в шоке было, не разобрались, просто произошло это быстро все так. Яшчэ адна пацярпелая 23-гадовая Вольга. З ёй быў брат, які адвёз яе на машыне ў траўмапункт, а адтуль завезлі ў шпіталь. Я только почувствовала удар и волну. И сразу люди начали падать. Я за свою ногу схватилась, там кровь пошла. Там попал болт металлический. Был шок, удар сильный. И я просто видела, что люди тоже держали за руки, за ноги. Чому Вольга поехала на травмапункт на машине с братом? Там было очень много людей, все скорые были заняты. И пока ждали других скорых, мне брат решил быстрее сам завезет, чем стоять ждать и истекать кровью. Галоўны лекар 9-га шпіталя Віктар Сіренка паведаміў пра 4 шпіталізаваных, з якіх 3 ў рэанімацыі. З пацярпелымі і ўрачамі размаўляў Алесь Дашчынскі. Партыя БНФ выступіла з заявай у сувязі з выбухам на канцэрце да Дня незалежнасці ў Менску. Аўтары засцерагаюць улады ад выкарыстання выбуху як нагоды для новай хвалі барацьбы з палітычнымі апанентамі. Паведамляе Валер Каліноўскі. Партыя БНФ разам з іншымі арганізацыямі выказала спачуванне пацярпелым ад выбуху ў Менску ў ноч на 4 ліпеня, а таксама ўдзячнасць супрацоўнікам міліцыі і медыкам, якія рабілі, што маглі, каб дапамагчы параненым. Гаворыць намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка. Мы однозначно асуджаем гэта дзікунства, учыненае супраць абсалютна мірных, бесклапотных людзей. Гэта рабіў нехта бясконца далёкі ад прынцыпаў маральнасці, ад хрысціянскіх прынцыпаў, ад любові да Беларусі і да беларускага народу. Паводле Вінцука Вячоркі, тэрарыстычныя акты дагэтуль не былі характэрныя для Беларусі, яны больш характэрныя для Расіі. Мы надалей настойліва раім уладзе лепей дбаць пра бяспеку людзей, якіх сама ж яна масава і збірае. І папярэджваем, што з боку ўлады было б вялікай памылкай паспрабаваць выкарыстаць гэтую вартую безумоўнага асуджэння падзею для далейшага абмежавання свабоды і дэмакратыі і для барацьбы са сваімі палітычнымі апанентамі. Генерал міліцыі ў адстаўцы Мечыслаў Грыб перакананы, што ўлады сапраўды могуць выкарыстаць гэты выпадак як нагоду для ціску на апазіцыю. Нашы ўлады заўсёды гэта выкарыстаюць, я ў гэтым не сумняваюся. Каго на гэты раз яны абвінавацяць, цяжка сказаць, але будуць шукаць зразумела сярод апазіцыі. Праз некаторы час вельмі непрацяглы, гэта, на мой погляд, набере абрысы тэрарыстычнага акта. А калі раскрыць, і нехта можа будзе нейкім там чынам мець нейкае дачыненне да апазіцыі, тады ўжо спасу нікому не будзе. Мечыслаў Грыб перакананы, што цяперашняе злачынства мае карані ў аналагічным віцебскім выпадку. Калі адно аналагічнае злачынства застаецца нераскрытым, тады можна чакаць другое. А найбольш небяспечнае, когда за гэтыя злачынствы затрымліваюць і прыцягваюць да адказнасці людзей невінаватых у гэтым. Гэта развязвае рукі тым, хто гэта робіць. Лідар партыі камуністаў Сергей Калякін перакананы, што сёння Беларусь прачнулася ў іншай сітуацыі. Цяпер улады не могуць па-ранейшаму казаць, што ў краіне ўсё спакойна, што няма тэрактаў у адрозненні ад Расіі. Спадар Калякін перакананы, што выбух не быў скіраваны супраць кіраўніцтва краіны. Пры гэтым ён не выключае, што ўлады могуць абвінаваціць у арганізацыю выбуху апазіцыю. У меня ўсё ёсць, к сожалению, сомнения в отношении того, а может кому-то выгодно в властных структурах было создать такую провокацию в преддверии парламентских выборов для того, чтобы очередную волну психоза и как бы пытаться обвинить в этом оппозицию со всеми вытекающими последствиями, в том числе и закручиванием гаек по всем направлениям. Такое меркование выказал Сергей Калякин. Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч выказаў свае спачуванні ўсім пацярпелым і заклікаў праваахоўныя органы правесці ўсебаковае, аб'ектыўнае і галоснае расследаванне гэтага здарэння, недапушчальнага для Беларусі. Тым часам міліцыя кваліфікуе выбух на праспекце Пераможцаў як хуліганства. Што да іншых святочных імпрэзаў, запланаваных на дні святаў, то яны не адмяняюцца. Так, прыблізна 5 тысяч чалавек наведалі сёння ваенна-спартыўнае свята на лініі Сталіна пад Менскам. Перадае наш корэспандэнт Олег Рузділовіч. Як хуліганства кваліфікуе міліцыя выбух, які адбыўся на праспекце Пераможцаў а паловіна першую ночы 4 ліпеня. Кіраўнік менскай міліцыі Антоль Куляшоў заявіў журналістам, якія прыехалі на месца здарэння неўзабаве пасля выбуху. Матив этого взрыва, я предполагаю, на данный момент хулиганский. Ибо кому-то вот не нравился тот праздник, хорошо организованный, когда люди действительно пришли отдохнуть. У першай палове дня гарадская міліцыя распаўсюдзіла заяву, у якой паведаміла пра завядзенне крымінальнай справы паводле артыкулу хуліганства. Сегодня ночью в Минске во время заключительного гала-концерта «Мы белорусы» имели место появления хулиганских действий. Так, после полуночи произошел взрыв неустановленного устройства, предположительно самодельного, в результате которого пострадали более 20 граждан. Агучыў заяву супрацоўнік прэсавай службы гарадской міліцыі Евген Сачак. Я паспрабаваў удакладніць колькасць пацярпелых. На той момант крыніцы называлі розныя лічбы – ад 37 до 50. Мы зараз кажам афіцыйна пра тое, што пацярпелых больш за два дзясяткі. Дакладная лічба удакладняецца, сказаў Евген Сачак. Між тым, ўжо было вядома, што ў шпіталі Менска па дапамогу звярнуліся болей за 30 чалавек. Ва ўсіх былі раны, нанесеныя гайкамі ды іншымі металічнымі прадметамі. Здымкі металічных гаек з месца здарэння і невялікую варонку на газоне паказвалі тэлеканалы Расіі, Беларусі і Еўропы. Іх можна было знайсці ў інтэрнэце. Былы супрацоўнік КДБ Валер Костка мяркуе, што справу трэба заводзіць паводле больш сур'ёзнага артыкулу, чым хуліганства. Хуліганы, звычайна, выбух робяць такі, што шуму шмат, але ахвяр нема. А тут, відаць, предназначена для того, каб все-таки ахвяры некія былі. Таму я б не стаў бы так казаць, што гэта хуліганства. Тут больш уже похоже на теракт і на нейкую провокацыю. Каля паўдня міністр унутраных справ Владзімір Навумаў паведаміў журналістам, што 4 ліпеня міліцыя знайшла другое выбуховае прыстасаванне, якое не было выкарыстана. Паводле міністра, гэтае прыстасаванне вывучаюць адмыслоўцы, і яно ўтрымлівае шмат слядоў, што дае магчымасць разабрацца ў інцыдэнце. Дакладнага месца, дзе было знойдзена другое выбуховае прыстасаванне, міністр Навумаў не назваў. Я спрабаваў гэта высветліць праз прэсавыя службы ўправы Менскай гарадской міліцыі і міністэрства ўнутраных справ, але іхныя тэлефоны больш не адказвалі. Дасягальным аказаўся толькі дзяжурны міністэрства ўнутраных справ. Дзяжурны паведаміў, што ніводная з імпрэзаў, якія запланаваныя на дні святаў, не адмяняецца. Вось што дзяжурны адказаў на пытанне, ці не ўзмоцнена ахова мерапрыемстваў у сувязі з небяспекай новых выбухаў. Якое было рэжым, такое асталося. Усё засталося, як было. Да-да. Вы на хвалях Радыё Свабода. А зараз на падзею дня рэагуюць нашыя слухачы. Произошедший случай у ночь на пятницу на концерте взрыва этот, нужно сделать самые важные и самые основные выводы для оппозиции. Прекратить всяческие акции, прекратить всяческие претензии, потому что экономика находится в плачевном состоянии, и это не что иное, как было сделано в Москве взрыв на Каширском шоссе, чтобы развязать войну в Чечне. То же самое готовится и делается, чтобы на кого-то пихнуть всю вот эту вот провальную политику в экономике, в социальной сфере и в международном отношении нашей республики. В интервью «Комсомолке» Лукашенко сказал, что ждет ЧП. Подозрительно, что ЧП и произошло. Телефон для связи у Минску 266-39-52, номер для СМС 391-22-24. Мы просим так само отгукнуться видовочцу подею. А зараз я нагадаю основные темы дня. Десятки людей потерпели у выніку выбуху на святочном концерте у Менску. Каля 30 шпиталізаваныя, 4 человеки знаходятся у реанимации. Только у 6-м Менском шпитале за ночь было зроблено 26 операций. Демократичные партии застерегают улады от використання выбуху для новой хвали боротьбы с политическими оппонентами. Милиция квалифікує вибух на проспекті Переможців як хуліганство. Інші імпрези, запланованые на дні святов, не відміняються. Сьогодні каля 5 тисяч чоловік навідали воєнно-спортове шоу на лінії Сталіна. Опозиція влучає своїх представників во всі виборчі комісії. Бюро демократичних інститутів і правов чоловіка АБСЕ офіційно обвістило про конкурсний набор команди міжнародних експертів, які будуть назирати за виборами у Білорусі. Выпадок с приведением у дня выбухового пристосования не новый для Беларуси. До сегодняшнего выбуху у центра Менску, от якого потерпели полсотни человек, было несколько гучных историй, когда саморобные бомбы подкладали под автомобили у подъезда ці у клумбы. Надзвичайное здарение згадает Игорь Корней. Самая гучная история с уживанием выбухового пристосования здарилася уже больше, как 10 годов тому. 6 кастрычника 1997 года у Могилеве на выходе из дому осколками фугасного снараду был забит керавник службы Держконтролю по Могилевской области Евген Миколуцкий. Поводле подозрения о замаху на президента Беларуси Александра Лукашенко и в забойстве президентского контролера тогда были обвиновачены 4 жыхары областного центра. Один из подозреваемых, былый супрацовник КДБ Валерий Ткачев, загинул при загадковых обставинах у изоляторы часового утримания. Сегодняшний выбух может быть логичным процягам той справы. Як і 10 гадоў таму, прыстасаванне было ўскосна скіраванае супраць Александра Лукашэнкі. Кіраўнік краіны з'ехаў з канцэртнай пляцоўкі незадоўга да выбуху. Аднак, як лічыць палкоўнік інжынерных войскаў у адстаўцы Станіслаў Гурскі, які 20-годдзі аддаў сапёрнай справе, надзеянні прафесіянала спроба тэракту ніяк не цягне. Это дилетантство на высшей степени. Просто-напросто какой-то маньяк, который не жалеет людей, сделал все абсолютно сюда наоборот. Так называемый поражающий материал, болты и гайки почему-то внизу. Дверная волна пошла вверх, и это все кончилось. Что зацепило, то зацепило. Свою функцию оно не выполнило вообще никакой. У липени 1996-го 43-годовый жихар Ратомки Александр Зюльков, погрожающий саморобным выбуховым пристосованием, взял у закладники 18 детей и двух выхователей Менского детячего садка номер 511. У вынику спецоперации террорист был пораненный и праз некалькі дзён помер у 9-м Менском шпитале. У 1997-м спрацавала выбуховое пристосование, закладенное под будинок Советского районного суду у Менску. Пробила стену будинка, але никто не потерпел. Виноватых не знайшли. Середина 90-х отзначенная целым шерохом выбухов автомобилей бизнесовцев. У Могилеве узлетела у поветра машина российского предпринимальника. У Менску выбухнуло авто громадянина Сирии. У 2000-м каля готелю «Планета» был подорванный легковик «Форд Скорпио». Летась співак стилю шансон Віктор Каліна звернувся у Мінську міліцію з заявою, що знайшов під днищем свого мікроавтобуса «Фіат Дукато» вибухове пристосування. Сапери виїхали на місце і знайшли під машиною гранату, але без узривальника. Самый вядомы факт ужывання выбуховых прыстасаванняў датаваны 2005 годам. У Віцебску з тыднёвым перапынкам прагучэлі два выбухі. 14 верасня спрацавала выбуховае прыстасаванне невялікай магутнасці. Выбуховка была закапаная ў клюмбу. Ад яе выбуху пацярпелі 38-гадовая жанчына і 16-гадовы падлетак. Позна ўвечары 22 верасня 2005 году здарыўся яшчэ адзін выбух. Бомба была закапаная на выхадзе з дыска клюбу. Шпіталізавалі 43 чалавекі, з іх 6 у цяжкім стане. Віцебская справа была ўзятая пад асабісты кантроль Александра Лукашэнкі. Цягам наступных амаль 3 гадоў па ёй праходзілі і праходзяць самыя розныя фігуранты. Ад віцебскіх падлеткаў братоў Мурашкаў да актывіста Маладога фронту Паўла Красоўскага і супрацоўніка віцебскага КДБ майора Андрэя Дзямідава. У крымінальных справах у Віцебску фігураваў той жа артыкул, што і ў пачатай сёння справе адносна начных выбухаў у Менску – хуліганства. Перадаваў Ігар Карней. Як ужо адзначалася, у хуткім часе пасля выбуху ў Менску Александр Лукашэнка наведаў месца здарэння. Ці можа ахова дазволіць кіраўніку дзяржавы заставацца ў небяспечным месцы пасля выбуху або страляніны, асабліва калі няма гарантый, што яны не паўторацца? Для мікрафону Сергій Навумчык. 2 тыдні таму ў тель-авівскім аэрапорце Бен-Гурыён падчас цырымоніі адлёту прэзідэнта Францыі Ніколя Сарказі адбыўся стрэл. Як потым высветлілася, скончыў самагубствам адзін з паліцыянтаў. Ахова Сарказі імгненна заштурхнула ў самалёт Сарказі ягоную жонку, а ізраільская прэм'ера Ольмерта ягоная ахова запіхнула ў аўтамабіль. І толькі калі высветліўся характар стрэлу, Сарказі і Ольмерту было дазволена выйсці і развітацца. Прадстаўнікі адпаведных службаў Украіны і Расіі, якія займаюцца аховай першых асобаў, адмовіліся адказваць на нашае пытанне пра алгарытм дзейнасці аховы ў такіх сітуацыях, спаслаўшыся на сакрэтнасць. Мы патэлефанавалі першаму кіраўніку незалежнай Беларусі Станіславу Шушкевічу, які ў 91-94 годах меў дзяржаўную ахову. Акрамя таго, спадар Шушкевіч штогод удзельнічае ў канферэнцыях у Сеуле, куды запрашаюцца дзейныя і былыя кіраўнікі дзяржаў. Вы ведаеце, вот такая сітуацыя ахова, што б там не рабіла гэта першая асоба, хапае яе і выцягвае з таго месца, дзе гэта адбылося. І што б не рабіла гэта асоба, паўтараю, яе з гэтага месца, дзе такое здарэнне мела месца, таму што там могуць быць яшчэ паўторы і ўсё такое выцягваюць. Гэта адназначна. Александр Лукашэнка не ўпершыню апынаецца ў зоне падвышанай небяспекі. Нагадаем, што фармальнай нагодай для так званай эвакуацыі, якая суправаджалася збіццём дэпутатаў БНФ у Верховным Савеце ў красавіку 95 года, была інфармацыя пра замінаванне авальнай залі. Між тым, паводле сведкаў, у тую ноч Лукашэнка знаходзіўся ў доме ўраду ў сваім кабінеце на адлегласці некалькіх дзясяткаў метраў ад авальнай залі. Гаварыў Сергій Навумчык. Ці магчыма прадухіліць выбухі на масавых мерапрыемствах? Якім чынам і хто гэта можа зрабіць? Непадалёк ад месца здарэння з Менчукамі размаўляла Інна Студзінская. Проверять усіх, беречь усіх, проверять. Такие вещи, я думаю, что можно предусмотреть. Это организация, это простая организация. 100% нияк. Нельга, ну всех людей как бы не проверишь. Загородить это все нереально. Усилить контроль. Что это, теракт или просто какая-то хулиганская выходка? Вот еще вопрос. Тем более информация, скорее всего, не объективная по этому поводу. Ти можно предухилить такие речи? И як? Я думаю, что нет. Сделаю так, что и знать не будешь, и не увидишь. Со всяким может случиться. От этого никто не застрахован. Надо верить просто в Бога. На мероприятиях двое из проверяющих, милицию, всякие органы задействовать. Я думаю, нельзя. То, что хотел доказать этим, непонятно. Ну, наверное, нет. В принципе, столько милиции было. Люди должны сами понимать, что так делать нельзя. Это нужно не то, чтобы предотвращать, это не должно быть в мыслях у людей. На 100% нельзя все равно предотвратить это. Если что-то захотеть, то всегда можно сделать. В местах массового скопления людей это очень сложно сделать. В нашей стране достаточно много правоохранительных органов, которые следят за порядком. Увеличив количество, я думаю, что это ничего не изменит. Все максимум предухилить. Про это повинно поклопотиться наше правительство. Для этого есть специально обученные люди. К органам вопрос. Внутренним. Это могли сделать подготовленные люди. Я вообще считаю, что это было спланировано все органами. Значит, наши органы нифига не стоят. Такие версии здарэння мы пачулі ад Менчукоў. Фармат афіцыйнага святкавання Дня Незалежнасці і начны выбух у Менску сёння будзе тэмай і для экспертаў свабоды. Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?». На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў. Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі. Шукаем адказы на хвалях свабоды. Сёння ў экспертызе свабоды бярэ ўдзел журналіст Паўлюк Быкоўскі. Ён звяртае ўвагу на медыяльнае асвятленне падзеі. як сябе паводзілі медыі Беларусі, я са здзіўленнем сачыў за беларускімі тэлеканаламі і заўважыў, што яны пра гэта падавалі як падзею, што не ўдалося сарваць свята. І мала казалі пра ахвяры, на гэта не акцэнтавалася ўвага. З другога боку, яны абсалютна не памянялі праграму. Калі б нешта падобнае было ў Расіі, то ўжо быў бы абвешчаны тэлефон, куды можна было б званіць. Кожныя паўгадзіны выходзілі бы выпускі навінаў, дзе абавязкова бы паўтаралася бы тая самая інфармацыя. Людзям гэта важна. У нас застаўся святочны дзень, і тэлеканалы працавалі ў такім аблегчаным рэжыме. Экспертыза свабоды, як Беларусь святкавала дзень незалежнасці, у нашым эфіры прыблізна праз гадзіну. А зараз званкі на свабоду. Тэрарыстычны акт у Мянску і іншыя тэмы. Агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык. На канцэрце да Дня Незалежнасці ў Менску адбыўся выбух самаробнага прыстасавання. Дзясяткі чалавек шпіталізаваныя з раненнямі. Выказванне слухача. Произошедший случай у ночь на пятницу на концерте «Взрыв». Нужно сделать самые важные выводы для оппозиции. Прекратить всяческие акции, потому что экономика находится в плачевном состоянии, и это не что иное, как было сделано в Москве взрыв на Каширском шоссе, чтобы развязать войну в Чечне. То же самое, чтобы на кого-то спихнуть всю провальную политику в экономике, в социальной сфере и в международном отношении нашей республики. Выказывание комментует старшиня Объединенной Громадянской партии Анатолия Бедька. Что бы мы ни говорили, кто это здійснив, ці городські хвори, ці прихильник Усами Бен Ладена, ці нехто з організованих силових структур, улада, конечно ж, має можливість використати це у своїх метах. Але я не прихильник того, каб зараз опозиція підстраювалася під ситуацію, ці навіть, може, некі провокаційні дії з боку улади. Ми не несемо відповідальність за тое, што адбылося учора. Мы не ладзілі мэтанакіравана ніякіх акцый, каб не перашкоджваць святкаваць тым, хто хацеў святкаваць учора. У працяг тэмы святкавання 3 ліпеня, Дня вызвалення і Дня незалежнасці і наступныя тэлефанаванні. У мяне ёсць знаёмы ветэран Вялікай Айчыннай, палкоўнік. Але што цікава, яго ні разу не запрашалі ні на святкаванне Дня Перамогі, ні на святкаванне Дня вызвалення горада Мінска, зараз Дня Незалежнасці. Атрымліваецца, што ветэраны таксама падзелены на сваіх і чужых. Правда, ён мне казаў, што не пайшоў бы, калі б і запрасілі. Дзякуй за ўвагу, Ілля Копыл. У час акупацыі мае бацькі, члены Мінскага падполья, были арестованы и вывезены в концлагерь у Немеччину. И тому, когда мы убачили наши танки на татарском мосте, вот тогда мы отчули, что мы свободны. А День Незалежности можно отзначить и в другий раз. Добрый день, Свобода. Официальное свято – День Незалежности. От кого и от чего независимости? От усяго белорусского? Мовы, культуры, истории, европейскости? Наво что нам такая независимость? Празднование 3 июля и непонятной независимости. Бедненький концерт, заставки ПБТ-оркестра, которого не было на дороге Иерусалимской. Бедные детки из института физкультуры. Что это за праздник такой? Кто ответит? На пытанне адказвае палітолог Александр Класкоўскі. Насамрэч, большыня публікі нават не арыентуецца, што за свята. Ўсё гэта ператвараецца тое, што называюць адцягнуцца па поўнай праграме. У выніку мы бачым натоўпы мутнавокай публікі. І, на жаль, вось гэты трагічны інцыдэнт, які адбыўся, ён таксама наводзіць на думкі, што вось такое патуранне гэтым бяздумным і нецвярозым гулянкам, яно можа прыводзіць і да вельмі трагічных наступстваў. Таму што, нагадаю, зараз засноўная працоўная версія органаў гэта менавіта хуліганства. Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радуе свабода». 4 ліпеня Злучаныя Штаты Амерыкі адзначаюць Дзень незалежнасці. Тэлефанаванне слухачкі свабоды. Віншуем народ Злучаных Штатаў Амерыкі і ўсіх беларусаў, якія жывуць у гэтай краіне, з Днём незалежнасці. Жадаем моцнага здароўя, плённай працы на карысць дэмакратыі ва ўсім свеце. Грамадзяне горада Салігорска. Пачаў агляд званкоў на свабоду. Тэлефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Гаворыць Радыё Свабода ў Менску 18:30 у студыі навінаў Сергея Бламейка. На пачатку асноўнае паведамленне з Беларусі. Дзясяткі людзей пацярпелі ў выніку выбуху на святочным канцэрце ў Менску. Каля 30 чалавек шпіталізаваныя, 4 знаходзяцца ў рэанімацыі. Толькі ў 6-м менскім шпіталі за ноч было зроблена 26 аперацыяў. Дэмакратычныя партыі засцерагаюць улады ад выкарыстання выбуху для новай хвалі барацьбы з палітычнымі апанентамі. Міліцыя кваліфікуе выбух на праспекце Перамоштаў як хуліганства. Іншыя імпрэзы, запланаваныя на дні святаў, не адмяняюцца. Сёння каля 5000 чалавек наведалі ваенна-спартовае шоу на так званай лініі Сталіна. Праз тыдзень завершыцца першы этап выбарчай кампаніі – вылучэнне кандыдатаў у склад акруговых выбарчых камісіяў. Апазіцыя таксама вылучае сваіх прадстаўнікоў ва ўсе выбарчыя камісіі. Як паведамляюць у прэсавай службе аб'яднаных дэмакратычных сілаў, на сённяшні дзень названыя прозвішчы патэнцыйных членаў усіх 110 акруговых камісіяў. Грамадзянін ЗШ адвакат Эмануіл Зельцер, арыштаваны ў сакавіку Камітэтам дзяржаўнай бяспекі Беларусі, можа не дажыць да суду. Так мяркуе амерыканскі лекар Альберт Бенчабата, які аглядаў Эмануіла Зельцера 26 чэрвеня ў ізалятары КДБ. У канчатковай справаздачы, тэкст якой стаў вядомы, лекар адзначыў, што Эмануілу Зельцеру не аказваюць дастатковай медычнай дапамогі. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны, асноўныя міжнародныя паведамленні. Іран перадаў заходнім дзяржавам адказ на прапановы ўрэгулявання сітуацыі вакол іранскай ядзернай праграмы. Змест адказу пакуль не агалошваецца. Пасол Ірану ў Брусэлі ўручыў дакумент члену кіраўніцтва Еўразвязу Хаўьеру Саляну. У чэрвені Саляна ад імя 5 сталых членаў Рады бяспекі ААН і Нямеччыны перадаў Ірану шэраг прапановаў у галіне эканамічнага і палітычнага супрацоўніцтва ў абмен на замарожванне працаў па ўзбагачэнні урану. Прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск заявіў, што Польшча адкінула прапанову Злучаных Штатаў аб дапамозе ў мадэрнізацыі сістэмы процыракетнай абароны ў абмен на размяшчэнне ў Польшчы элементаў амерыканскай процыракетнай сістэмы. Паводле словаў Туска, амерыканская прапанова не цалкам адпавядае пажаданням Польшчы штодо ўмацавання яе бяспекі. Адначасова Дональд Туск падкрэсліў гатоўнасць Варшавы працягваць перамовы з Вашынгтонам. Злучаныя Штаты прапанавалі Радзе бяспекі ААН праект рэзалюцыі аб санкцыях супраць рэжыму прэзідэнта Зімбабве Роберта Мугабе. Мяркуецца забараніць членам кіраўніцтва краіны ўезд у замежныя дзяржавы і замарозіць іх банкаўскія рахункі. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Гаворыць Радыё Свабода, у студыі Александр Улісёнак. Чарговы грамадскі рэдактар тыдня Владзімір Арлоў закончыў гісфак БДУ, працаваў настаўнікам, журналістам. Днямі яму ўручылі прэмію імя Васіля Быкава за свабоду думкі. Чарговы грамадскі рэдактар тыдня прапанаваў журналістам Свабода падрыхтаваць перадачу на тэму «Беларуская жанчына. Гісторыя, сучаснасць, будучыня». Чалавек творчай прафесіі Владзімір Арлоў найперш замовіў прааналізаваць, як пачуваюць сябе беларускі ў літаратуры, мастацтве, культуры. Афіцыйна ніхто, безумоўна, не аспрэчвае творчыя здольнасці жанчын. Аднак чаму ж тады, калі гэта вядомы пісьменнік, мастак, тэатральны рэжысэр, то звычайна мужчына? Ці перешкаджаюць мужчыны рабіць кар'еру жанчынам на творчай ніве? Что про это думают городенцы? Есть много талантливых женщин, и писателей, и поэтов. Творческие женщины, наверное, они есть, но, может быть, их меньшинство по сравнению с мужчинами. Их просто меньше. Но я не думаю, что мужчины мешали бы истинно творческой женщине в своем развитии. Я могу сказать только про профессию режиссера. Чтобы управлять коллективом, нужно иметь какой-то, наверное, характер, да, жесткий. И мне кажется, это не совсем идет женщинам, и они это прекрасно понимают, поэтому их мало в нашей профессии. А зараз слово нашаму корэспандэнту Ігру Карнею. Ягоныя суразмоўцы разважаюць пра ролю жанчын у літаратурным, мастацкім працэсе, расказваюць пра беларусак, якія ўславілі сваю радзіму на ўвесь свет. Дарэчы, грамадскі рэдактар тыдня Владзімір Арлоў у сваёй кнізе «Краіна Беларусь» адным з першых расказаў шырокаму чытачу пра славутых беларускіх жанчын. І калі кіраўнік творчай суполкі «Пагоня» Алексей Марычкін пачаў недаўна ствараць жывапісную галерею выбітных беларусаў, ён скарыстаўся той інфармацыяй, і цяпер сярод трох дзясяткаў партрэтаў з'явяцца жаночыя постаці. Пачнецца галерэя фактычна першай кананізаванай святой у Еўропе – Эфрасініі Полацкай, якая трывала увайшла ў духоўнае жыццё ўсіх беларусаў. Іншая выбітная асоба ў галерэі Марачкіна – Саламея Русецкая, лекарка, якая стала гэткім мостам паміж Еўропай і Азіяй. Бліжэй у часе Эмілія Плятэр, яшчэ бліжэй да сучаснасці – цётка. Сярод сучасніц – Ларыса Геніюш і Наталя Арсенева, а таксама Палута Бадунова, якой мастак сваю галерэю плануе закончыць. Натуральна, што колькасць славутых беларусак у разы большая. Адной з раскрушаных сёння ў свеце беларусак – пісьменніца Светлана Алексіевіч. Больш часу цяпер праводзіць за акіянам у Канадзе і Вольга Іпатава. Пісьменніца, якая праславілася на ніве гістарычнага раману. Паводле Светланы Алексіевіч, цяперашняе разбазарванне генафонду ў будучым прывядзе да сумных наступстваў у маштабах усёй краіны. Хочу сказаць маладым людзям, которые все равно будут как-то этому противостоять, ад них патрэбуецца очень много сіл і мужества, чтобы действительно сохранить. Ведь рано или поздно будут новые времена. И самое страшное, что будут ли сильные личности, как их потом найти, откуда они потом появятся, когда вокруг выжженная земля, сплошная зачистка. Еще за советским часом прославили Беларусь майстры театральной сцены. Стефания Станюта, Александра Климова, Галина Макарова, Зинаида Броварская. Это сапраўды великие театральные постати. Их справу сегодня протягивают молодые акторки, некоторые из них уже атрымалі міжнароднае прызнанне. Яскравым прыкладам акторка Купалаўскага тэатру Святлана Зелянкоўская. Шмат вядомых жаночых імёнаў ужо дала і працягвае даваць музычная сцэна. Гіт-парад паводле музычнага крытыка Зміцера Падбярэскага. Камоцкая і Круглова тады. З маладзейшых, ну, Руся бадай, што дзяўчат, якія співаюць у розных манерах, іх шмат, але ніхто з іх як неяк так у асобу не вырастае. Летась у Варшаве была адкрытая галерэя сучаснага мастацтва «Зоя». Нягледзячы на польскую прапіску, да Беларусі яна мае непасрэднае дачыненне. Адной са стваральніц і арт-дырэктарам галерэі стала вядомая беларуская мастачка Зоя Луцэвіч. Яшчэ адна шырока вядомая асоба – фотамастачка Алена Адамчык. Некалькі гадоў таму выдала літаратурны фотаальбом «Беларускі». Для адных Беларусь – месца нараджэння, для кагосьці – земля продкаў. А хтосьці зрабіў тут паспяховую кар'еру. Усе жывуць у розных краінах, але ўсе яны беларускі. Прашу пракаментаваць гэты сюжэт грамадскага рэдактара тыдня пісьменніка Владзіміра Арлова. Зорка першай велічыні – асветніца Ефрасіня Полацкая. Магчыма, самая адукаваная жанчына ва ўсёй Европе 12-го стагоддзя. Наша першая мецэнатка, перакладчыца, аўтарка ўласных літаратурных твораў. Я лічу, што дзень яе памяці, 5 чэрвеня, некалі абавязкова стане нашым агульнадзяржаўным святам. У часы больш блізкія да нас – Франціска Урсуля Радзівіл, Алаіза Паскевіч – цётка, Леся Беларуска, Ларыса Геніюс, Наталья Арсеньева. Сярод нашых сучасніц – Вольга Іпатава. Вы заўважылі, што я кажу толькі пра жанчыну літаратуры, а ў нас жа ёсць і выдатныя жанчыны-мастачкі, кампазытаркі, акторкі, спявачкі. Ва ўсіх сферах творчасці нашыя суайчынніцы выяўляюць сябе на роўных з прадстаўнікамі гэтак званай моцнай паловы нацыі. А на заканчэнне – афоризм вядомай канадыйскай пісьменніцы 20-го стагоддзя Шарлоты Уітон, якая заўважыла, што любую справу жанчына мусіць рабіць удвая лепей мужчыны, каб заслужыць хаця б палову павагі. На шчасце, гэта не цяжка, дадала спадарня Шарлота. І я мяркую, беларускія жанчыны-творцы маглі б з ёю пагадзіць. Калі спадар Арлоў пералічваў постаці беларусак творцаў, Уршулі Радзівіл, цёткі Ларысы Геніюш, заўважаецца, што большасць з іх асацыіруюцца не толькі з літаратурай, але і з актыўнай грамадзянскай пазіцыяй, а то і наўпрост з палітыкай. А ці атрымала працяг даўняя традыцыя ўдзелу прыгожай паловы ў сённяшнім палітычным, грамадскім жыцці краіны? Нагадаю адзін толькі факт. Калі пасля распаду СССР сістэма рэзервавання месцаў у Верховным Савеце была ліквідаваная, дык колькасць дэпутатак з 37% зменшылася ажно ў 10 разоў. А цяперашняе фактычнае аднаўленне савецкай выбарчай сістэмы толькі прыхавала гэтую тэндэнцыю. Між тым, у краіне, Латвіі, жанчыны ўжо заяўляюць пра свае прэзідэнцкія амбіцыі. Ну а што беларускі? Таким чином, слухаем фрагмента питання на Городзенських вулицях, якою провел наш корреспондент Сергей Островцов. Це реально женщина-президент? В принципе, наверное, реально. Она более, наверное, хозяйственнее. Пускай каждый занимается тем, чем считает нужным. Женщина-президент, это реально? Можно, почему нет? Вполне реально. За женщину. Так. Ну, все же, когда стремятся к президентскому креслу, говорят одно, а потом как бы половину этого не делают. Мне кажется, женщина не будет так обманывать, как, наоборот, тот же самый мужчина. Как бы доверия больше, кажется так вот. Я думаю, что в Польше это реально, на Украине у нас нереально. Хотя в подавляющем большинстве они, конечно, не годятся. Бывают исключения, вот Ангела Меркель в ФРГ. Президент – это уже забота. Забота о людях – это ближе к материнству, наверное. Если я вижу, что будущий президент готов взять своих детей в руки, то почему нет? Это были меркаванні гарадзенскіх шараговцаў. А цяпер меркаванні пра беларусак палітыкаў спадарынь, якія добра ведаюць рэалі палітычнае жыцця. С протягом темы Владимир Глот. Найперш я размовляв з жанчинами, які вже досягнули певних поспіхів у політичній кар'єрі. Прикладом Людмила Грознова була депутаткою парламенту. Вона – один з керівників об'єднаної громадянської партії. Спадарення Грознова твердить, поміж потенційними можливостями жанчин і їхнім реальним становищем на білоруському політичному полі – велізарна дистанція. Это отшивается как здесь там на районном уровне, так и на столичном, так и на национальном. Ты несколько имен жаночих, которые ведомые, это ну кропля, это вельми мало от того, что могли бы сделать женщины. Старшиня Центральной выборщей комиссии Лидия Ермошина лечит. О политике женщин значно больше за те два прозвища яе и Наталья Пяткевич, которые теперь на слуху. В основном говорят о парламенте в целом и редко говорят о ком-либо из женщин-депутатов. Может быть, им нужно быть активнее, я думаю, может, будущий парламент исправит эту ошибку. Поэтому, я думаю, говорить о том, что у нас уже такая прискорбная обстановка, нельзя. Людмила Грознова упевнена, треба менять державную политику у дочинении до женщин, покольки на ихнюю долю выпадает надзвичай высокая нагрузка. Женщина не только керує у сім'ї дома, і вона керує на праці, і вона несе великий тяжар. Ніким часі лямант жаночий, і він перетвориться у публічний. Лідія Ярмошина розлічує на поступовий прогрес і згадує, коли її у 1996 році призначили старшиньою Центр виборкаму, де прогучені жаночі імени у політиці, говорки на гул не було. А марудність процесу вона тлумачить так. Может быть, это связано с определенной женской ментальностью. Женщины не очень любят высовываться, честно говоря, даже если они работают в политике. Ну и, во-вторых, вполне возможно, что они все-таки работают в основном на вторых ролях, обеспечивая тылы первому лицу мужчине. Людмила Петіна, старшиня громадського об'єднання «Жаночий незалежний демократичний рух», твердить, жаночая соціальна група більш якісна за мужчинською. В политике женщины представлены совсем не широко, но в парламенте у нас как бы 30% женщин у опошнем. Але парламент не является самостойной политической одинкой, и большинство депутатов, у тем лику и женщин, и они не являются политическими субъектами. Некоторые женщины, навод политики, парламентарии, говорят, мы не занимаемся политикой, занимаючи политические посады. Спадарня Петіна отзначає, ёсць тенденция снижения роли женщин и у оппозиционных политических партиях. Зараз практично все партии показывают снижение представительства женщин у высших керующих органах. Для того, как женщины шли в политику, треба, как працавали специальные программы по политической эдукации женщин. Они мусят быть у партии, они мусят быть действенные, мусят в этом працавать и громадские организации. По традиции передачи прошу выказать свое меркование на конту дела белорусских женщин у политики громадского редактора «Тыдня» Владимира Орлова. Когда я думаю про белорусских женщин-политиков, завсёды первым чином сгадываю Палуту Бадунову. Придет час, когда в родной Палутовой Новобелице, что теперь у межа Гомелю, з'явится помник этой женщине. Мы зазвычаіліся казаць пра бацькоў Беларускай Народнай Рэспублікі. А Будунову можна было б, хоць гэта прагучыць і нязвыкла, назваць маці БНР. У 38-м жыццё Будуновай абарвала куля ката з НКВД. Калі казаць пра беларусак палітыкаў на пачатку 21-го стагоддзя, я найперш назваў бы, напэўна, імёны Ніны Стужынскай, Людмілы Грозновай, Валенціны Свяцкай. Гляжу на гераічных, дарма што зусім юных маладафронтавак, да прыкладу, на нас ту палажанку, і думаю, што ў згаданых мною палітыкаў жанчын ўжо расце таленавітая змена. Аднойчы ў сваёй прамове Нэнсі Астор, першай жанчыны, якая стала брытанскім парламентарыем, паставіла пытанне, што можа быць горш, чым свет, якім кіруюць мужчыны. І сама адказала, напэўна, толькі свет, што знаходзіцца пад кіраўніцтвам жанчын. Кажуць, гэтыя словы прынеслі ёй сімпатыі дзясяткаў тысяч суграмадзян і дапамаглі застацца ў гісторыі брытанскага парламентарызму. Мы працягнем перадачу пра беларускіх жанчын пасля кароткага напаміну пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Десяткі людзей пацярпелі ў выніку выбуху на святочным канцэрце ў Менску. Каля 30 шпіталізаваныя, 4 чалавекі знаходзяцца ў рэанімацыі. Толькі ў 6-м менскім шпіталі за ноч было зроблена 26 аперацыяў. Дэмакратычныя партыі засцерагаюць улады ад выкарыстання выбуху для новай хвалі барацьбы з палітычнымі апанентамі. Міліцыя кваліфікуе выбух на праспекце Пераможцаў як хуліганства. Іншыя імпрэзы, запланаваныя на дні святаў, не адмяняюцца. Сёння каля 5 тысяч чалавек наведалі ваенна-спартовае шоу на лініі Сталіна. Апазіцыя вылучае сваіх прадстаўнікоў ва ўсе выбарчыя камісіі. Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЭ афіцыйна абвясціла пра конкурсны набор каманды міжнародных экспертаў, якія будуць назіраць за выбарамі ў Беларусі. Гаворыць Радыё Свабода. З вамі па-ранейшаму Александр Улецёнак. Мы працягваем перадачу на замову грамадскага рэдактара тыдня Уладзіміра Арлова. Беларуская жанчына. Гісторыя, сучаснасць, будучыня. На ягоны погляд, мінулыя і сённяшнія рэаліі дзяржавы істотна паўплывалі на характар беларускі. У пэўнай ступені абвастрылі яго, нават дадалі авантурызму. Ці згодныя з такой высновай пісьменніка ягоныя шараговыя чытачы? Сергей Астраўцоў працягвае пытанне на гарадзенскіх вуліцах. Ці ведаеце вы жанчын з такім авантурным характарам? Ну, лично я таких не знаю, но где-то рядом проходили такие люди. Ёсць такія жанчыны, але я ведаю жанчын не беларускай нацыянальнасці. Ну, скажыце, каго вы? Літоўкі. Яны авантурныя жанчыны, я ведаю некаторыя з іх, якія сам рэч нават у Гродні, ёсць свае фірмы, дастаткова паспяховыя. Беларускі ў бізнес не рвуцца, я лічу. Ну, у нас в Беларусі ёсць такі, Гродна. Наверное, у каждого есть кто-то знакомый авантюристка. И, наверное, у каждой женщины есть эта черточка, просто в менее или в более выраженной степени. Но у вас есть? Конечно. Иначе бы я с вами не стала бы разговаривать. Поводу тлумачальнага словніка, авантурист – той, хто схільны да авантураў. А пад авантурай маецца на ўвазе рызыкоўны, сумнеўны пачын без уліку рэальных сілаў і умоваў, разлічаны на выпадковы поспех. Дык якая яна, беларуская авантурыстка? Гэты тыпаж сапраўды прысутнічае ў сённяшнім жыцці, альбо засталіся толькі згадкі пра яго ў легендах, паданнях ды гісторыі Беларусі? Працягвае тэму Юлія Рымашэўская. Пісьменнік і выдавец Адам Глёбус. Зрушылася ўсё. Нармальную жанчыну чамусьці называюць стервай ці авантурысткай. Просто женщины динамичные, темпераментные на сегодняшний день. Называются не теми словами. Это все за феминизма. Феминизм докучил людям. А насамрэч вобраз авантурыстки, на погляд Адама Глёбуса, досыць романтичны. Слово с 18-го стагоддзя, щиро кажучи. Тады, калі писались авантурные романы, и это героиня авантурного романа. Грамадская актывістка з Верхнядзвінску Валянціна Кудлацкая лічыць, што на авантуры беларускую жанчыну могуць справакаваць штодзённыя жыццёвыя віры. Я у некім сэнсе днясу і сябе да тых жанчын. Узнікла сітуацыя, напрыклад, з дзіцяці, якому трэба была тэрміновая дапамога. Лёс склаўся, што папаў патрэбны нумар тэлефона. Гэта было тэлефанаванне на вядомую міжнародную медыцынскую службу. Калі я патлумачыла сітуацыю, што нам трэба, і літаральна праз суткі да нас прыйшлі паперы і дыягназ, то гэта было сапраўдная авантура. Я не спадзявалася, што на ўвогуле вырашыцца. Кандыдат гістарычных навук Ніна Стужынская, стваральніца і старшыня арганізацыі Беларуская жаночая ліга, успрымае сприймає поняття авантуризму досить романтично. Прикладів, каже історик, у білоруським минулим шмат. Ганні Доугерт був 21 год, коли її розстріляли за організацію повстання у Білорусі. На той момент її 21 год, уявіть собі, уже за плечима така багатюща біографія у ділу у руху спротиву. Вона служила до Бориса Саєнка, у атамана Махно, у атамана Струка. Вона була довіреною собою Бориса Саєнка. Вона була невістою атамана Зергача. Це була їх сумісна справа. Змагання за вольну демократичну Білорусь. Це була помста, тому що з батьками, з її сім'єю розправились большевики, вони були розстріляні у київському ЧК. Інший узор жаноцького авантуризму – поплічниця Ганни по білоруській селянській партії «Зелений дуб». Друга Ганна, Ганна Брузєвич, так само її у змаганні привело кохання до молодого чоловіка, до відомого ісера Білорусі Євгена Міцкевича. Але сьогодні гидких прояв жаночого авантуризму білоруська влада боїться, каже Адам Глебус. Громадство і держава вельми пильно сочить, і нічого вона не дозволяє. Так би у нас у парламенті відсотків 25 було жінчин-авантюристок. А так у нас там одна-дві. А ось меркування громадського редактора тидня Владимира Орлова, на замову якого і падихтований гэты репортаж. Як і любий європейський народ з багатим минулом, ми мели у былых стагоддзях і своїх славутих авантурників. Але коли в історії інших народів перше місце тут найчастіше займали мужчини, то у нас авантурницею номер один сталася якраз жанчина. Її звали Соломія Пельшинова, однородження Рухецькая. І була й народом з Новгородського воєводства Великого князства Литовського. Эта шляхтянка-литвинка от молодості любила стріляти і завсёди мела в дорожній колясці пістолети і стрельбу. І наведала некалькі європейських мовів, зробилася славутою лекаркою, яка здивляла своїми здольностями Стамбул і Київ, Петербург і Львов, була прийнята при дворах турецького султана, російської імператриці, австрійського імператора. Вона викупляла полонних християн, заводила бурні романи і покинула талановиті мемуари. Емілія Плятер жила вже в іншу епоху, у часі визвольного повстання 1831 року. Молода графиня перепранулася мужчинам, сформувала своїм коштом великий відділ інсургентів і узначаліла його. Я ведаю, що авантурність у її лепших проявах уластіва і сьогоднішнім білоруським. Днями на зустрічі з читачами у Могилєві я зустрівся з одною з них – Кристиной Шатиковой, героиней «Соковика» 2006-го и бесстрашной удельницей шмат яких оппозиционных акций. Может быть, это про таких, как и на, Джозеф Конрад сказал, быть женщиной вельми тяжко уже тому, что первоважно доводится иметь справу с мужчинами. Разом с тем, господар Орлов каже, что все же основные высилки сучасной белорусской пропадаются на семью. Это инерция советской патриархальной морали, когда женщины жили под двойным тяжером нагрузок – на праце и дома. І там яны фактично поставлены у неровные умовы с мужчинами. Достатково сказать, что поводле апошніх даследаванняў под 80% хатніх абавязкаў перакладзена менавіта на так званы слабы пол. Між тым, некалі роля беларускай жанчыны ў сям'і была зусім іншай. Яе дакладна рэгламентавалі традыцыі, звычаі, а пазней і пісьмовае права. Працягвае і на студзінскае. Ад нараджэння да шлюбу дзяўчына знаходзілася пад апекай маці, якая павінна была навучыць яе, як весці гаспадарку, іншым жаночым справам. Пасля шлюбу звычайна жанчына перабіралася да мужа. Кола абавязкаў мела свае асаблівасці ў залежнасці ад сацыяльнага становішча. Шляхцянкі і магнаткі, чые мужы звычайна знаходзіліся на службе, традыцыйна мусілі займацца не толькі дзецьмі і гаспадаркай, а таксама справамі па ўтрыманні маёнткаў, абароне сямейных маёмасных інтарэсу, розповідає історик Наталя Гордієнка. З листов відомої Франціжки Уршулі Вишнєвецьких Радзівіл ми ведаємо, як яна обороняла маєнтки сім'ї у часи міжкоролев'я 30-х годів 18-го стагоддя. Фактично, яна засталася одна на гэтых маєнтках і допомагала їй свякров Ганна Сангушко-Радзівіл, яка була маці Геронима Флоріана Радзівіла і Міхала Казіміра Радзівіла Рибоньки. Яна доволі рано засталася вдовою за часи амаль 40-годовой своей самостойной деятельности, как керавницы клану Радзивиллов, и она смогла не только не стратить майонки Радзивилловские аллеи и повеличить их колькость. І прибытки. Часто жанчыны даволі творча падыходзілі да сваіх абавязкаў. Прыкладам Ганна Паўліна Яблановская з Сапегаў, якая гаспадарыла ў Сямятычах на Беласточчыне, напісала і выдала семітамовую працу «Рэкамендацыі арандатарам зямлі, як весці гаспадарку». Францішка Уршуля Радзівіл пісала і перакладала п'есы, якія ставіліся ў Нясвіжскім тэатры. Традыцыйнай сямейнай справай жанчын была і дабрачынная дзейнасць. У ВКЛ маёмасныя правы жанчын былі абароненыя паводле статуту. Муж звычайна запісваў на жонку частку сваёй маёмасці, прычым памер гэтага залежаў ад пасагу. І пасля смерці сужэнца альбо разводу жанчына заставалася абароненая. З развіццём жаночай адукацыі, асабліва ў 18 стагоддзі, жанчыны сталі цікавіцца і грамадскімі справамі, удзельнічаць у палітычным жыцці, кажа гісторык Наталля Гардзіенка. Пераважна все гэтыя удзелы, у тым ліку удзел вядомы Баскскай канфедэрацыі ў 18 стагоддзі, якую называлі нават жаночай канфедэрацыяй. Усё гэта ў першую чаргу было звязана з забеспячэннем сямейных інтарэсаў, найчасцей маёмасных. Прускаму каралю належыць фраза, што ў Рэчы Паспалітай жанчыны кіруюць дзяржавай у той час, калі мужчыны п'юць. Беларускія жанчыны мелі права на развод. Каталіцкі касцёл даваў толькі адну падставу для разводу – смерць сужэнца. Праваслаўная царква – 5, а пратэстанцкая давала 10 мажлівасцяў развесціся, у тым ліку і кепскія, грубыя адносіны паміж сужэнцамі. Гісторык Наталля Анофранка распавядае. У нас была спецыфіка шлюбы міжканфесійныя. Шлюб да адмены статута заключаўся менавіта святаром той царквы, той канфесіі, да якой належала невеста. І развод, калі там некія такія праблемы, менавіта гэты бок мусіў разбірацца са шлюбам. Калі землі ВКЛ былі далучаныя да Расійскай імперыі, жанчыны вельмі моцна страцілі ў сваіх правах, кажа гісторык Наталля Анофранка. Літаральна за год жанчыны пазбавіліся і сваёй маёмасці, і вельмі шмат правоў. З іншага боку, усё ж такі на нашых тэрыторыях жанчына была не толькі маці і не толькі жонка, а яна павінна была быць грамадзянкай. Вот гэтыя вышэйшыя слаі грамадства, тыя ж самыя шляхецкія, яны якраз такі і арыентаваліся на тое, што жанчына выхоўвае дзяцей, і яна мусіць выхоўваць іх у такой грамадзянскай традыцыі. У гэтым было адрозненне менавіта ад рускіх жанчын, такая большая свядомасць. Гэта былі меркаванні гісторыкаў. Ну, а як пачуваецца жанчына ў сучасных рэаліях? Мы працягваем апытанне на вуліцы Горадні. Сучасныя беларускія жанчыны, чым яны займаюцца, значыць, больш? Пытаюцца сумяшчаць і бізнес, і сям'ю. Не всегда это получается, но тем не менее, это наиболее достижимый компромисс. Вы говорите про себя это? Да. Конечно, ребёнку в первую очередь нужна мама. Женщина-политик, женщина-бизнес-леди не всегда может уделить внимание в полной мере непосредственно ребёнку. Истинная женщина всегда должна оставаться женщиной. Место мужчины руководить. Это моё мнение, да. Женщина дома, на работе, слишком много на неё выпадает. По-моему, одинаково. И семья, и карьера поровну делится. Потому что если не зарабатываешь нормально денег, то тяжело. Напевно, подход до женщин остался со старых часов, как до мати и человека, который заховывает семейный очаг. А уже, что касается неких профессийных досягнений, то это, в первую очередь, завсёды у нас мужчина наперадзе. Прашу пракаментаваць апошнія сюжэты і перадачу ў цэлым грамадскага рэдактара тыдня, пісьменніка, гісторыка Уладзіміра Арлова. А я, Александр Улецёнак, развітуюся з вамі. Да новых сустрэч у эфіры. Рызыкну сказаць, што працяг існавання нашай краіны сёння наўпрост залежыць ад жанчыны. Калі рэжым выцісняе беларускую мову з адукацыі, ды і наогул з усіх сфераў жыцця грамадства, калі замест клопату пра народныя традыцыі у свядомасці беларусаў спрабуюць пабудаваць лінію Сталіна, калі ліквідуецца школьны курс гісторыі Беларусі, выхаванне ў сям'і, галоўнай захавальніцу якой ёсць жанчына, набывае асаблівую ролю. Гістарычная перспектыва Беларусі як дэмакратычнай еўрапейскай краіны залежыць сёння ад таго, на якой мове нашай жанчыны будуць размаўляць з дзецьмі, ад таго, якія казкі і якія песні будуць слухаць малыя беларусы з маміных ці бабуліных вуснаў, ад таго, якія святы будуць святкавацца ў нашых сем'ях. Хтось з афарыстаў сказаў, усё ў руках чалавека, а будучыня ў руках жанчыны. Жанчына – гэта не толькі хараство і талент, мудрасць і вернасць, шчасце і асалода. Жанчына для нас, мужчын, нешта неазмерна большае. Жанчына – гэта спасціжэнне самога сябе, гэта дотык да вечнасці, гэта глыток з келіху неўміручасці. Пакуль жывуць нашыя жанчыны, жыве Беларусь. Шановные слухачы, запишайте, калі ласка, наши хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925